کی یہی دلیل ہے، مٹی کے اندر انکسار اور عجز ہیں، اسی واسطے مٹی کا انکسار اور عجز اسی نے اس کو بلند کر دیا ہے۔ مٹی کا مرتبہ بہت اونچا ہے، ایسا اونچا ہے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذاتی تجلیات صرف انسانوں کو نصیب ہوں گی، جبرائیل و میکائیل کو بھی وہ نصیب نہیں ہوں گی، اس کے لیے خاک کا ہونا ضروری ہے، خاکی انسان ان کو تجلیات ذاتیہ خدا کی نصیب ہوں گی۔ ملائکہ مقربین بھی تجلیات صفاتی کا ہی مورد ہوں گے، یہ مٹی کو اس کے عجز و انکسار نے اتنا بلند کیا۔ تو خلقکم من طین، اللہ نے مٹی جیسی حقیر چیز سے تم کو بنی نوع انسان کو پیدا کیا۔ میر تقی میر جو اردو زبان کا سب سے بڑا شاعر تھا، اردو زبان کا نا خدائے سخن، اردو زبان کا سب سے بڑا اور ابتدائی شاعر میر تقی میر تھا، یہ شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ کے زمانے کا آدمی ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے، تو اپنے دیوان میں کہتا ہے مٹی کے بارے میں کہ میرے مالک نے میرے حق پہ یہ احسان کیا کہ خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا، میرے مالک نے مجھ پر کتنا کرم کیا کہ میں خاک ناچیز تھا اور مجھے انسان بنایا۔ اسی لیے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے، جو بزرگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس مرشدان برحق کے پاس، وہ عاجزی اور انکساری سیکھتے ہیں، تب ان کے اندر توحید کا مقام روشن ہوتا ہے، خدا کی معرفت کا کوئی جلوہ ان کو نظر آتا ہے۔ اکڑ اور غرور اور برے اخلاق جب تک انسان میں پائے جائیں تو کچھ نصیب نہیں ہوتا، جیسا کہ یہ محاورے کے اندر کہا جاتا ہے ساقی مجھے خاک بے جان کر دے، اس کا یہی معنی ہے کہ میرے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے تاکہ مجھے پھر وہ بلندی نصیب ہو۔ رسیدم ببیلقاں بعابدے، سعدی صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بیلقان کی سرزمین میں ایک عابد کے پاس پہنچا، گفتم مرا بتربیت از جہل پاک کن، میں نے کہا کہ میری تربیت کریں اور مجھے جہالت سے پاک کر دیں، میں جہالت سے پاک ہو جاؤں۔ تو اس بزرگ نے آگے سے کہا برو چوخا کو تحمل کو نئے فقی، یا ہر چیخان رہی ہما در زیر خاک کو، جاؤ اے عالم صاحب، اے فقی صاحب، مٹی کی طرح تحمل اور عاجزی اختیار کرو، یا جو کچھ پڑا ہے اس کو سب کو مٹی کے نیچے دبا دو، کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا، مٹی کی طرح عجز اور انکساری اختیار کرو، یا جو پڑا ہے اس کو مٹی کے نیچے دبا دو کہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا تم۔ تو مٹی جیسی حقیر چیز سے اللہ نے انسان جیسی بلند ترین ہستی کو بنایا جو ملائکہ سے فوقیت رکھتا ہے کائنات میں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں انسان کی پیدائش سے کروڑ ہا ارب کھرب سال پہلے اللہ نے ملائکہ مقربین کو پیدا کیا اور ان کو انسان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا، انسان کی مصلحت ملائے اعلی اور مقربین کی جماعت پر موقوف۔ تو انسان کے پیدا کرنے سے ارب در خرب سال پہلے خدا نے ملائکہ ملائے اعلی کی جماعت کو پیدا کیا انسان کی مصلحت کے لیے۔ تو خدا کی ذات تو وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت مقرر کی جو ہر انسان کی ایک مدت ہے، زندگی ہے، مقرر ہے، اور اس مدت کا علم اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتے ہیں انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی، جب رحم مادر کے اندر ہوتا ہے روح جس دن پھونکی جاتی ہے، یعنی عالم بالا کی روح جب انسان میں پھونکی جاتی ہے فرشتے پوچھتے ہیں پروردگار اس کی عمر کتنی ہے، روزی کتنی ہے، مدت کتنی ہے اس کی، یہ نیکبخت ہے یا بدبخت ہے، تو ان کو بتلا دیا جاتا ہے، وہ اپنے رجسٹروں میں نوٹ کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہر انسان کی عمر ہوتی ہے اس کو تو وہ کارکنان قضاء و قدر جانتے ہیں، ان کو بتلا دیا جاتا ہے. اور فرمایا وہ اجل مسمى عند، ایک مدت مقرر ہے اس کے پاس، وہ ہے مجموعہ عالم کی مدت، تمام جہان کی مدت یہ صرف خدا کے پاس ہے. اس کا علم اس نے کائنات میں سے کسی کو نہیں دیا، نہ کسی مقرب فرشتے کو، نہ نبی مرسل کو. ان اللہ عنده علم الساعة لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تاتیکم الا بغتۃ، اچانک ہی وارد ہوگی. قیامت کے وقوع کا اللہ نے علم اس کے عین گھڑی کا کسی کو نہیں دیا. علامتیں بتلائی ہیں نبیوں کو کہ اس سے پہلے یہ علامتیں ہوں گی، لیکن اس کی گھڑی نہیں واضح کی کسی پر، اپنے پاس رکھی ہے. یہ اجل و مسمی سے وہ مراد ہے. تو ایک تو انسان کی، ہر انسان کی مدت ہے، اسی لیے اس کو قیامت صغرا کہتے ہیں. اس کا علم تو فرشتوں کو دیا، اور لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، پتہ چلتا ہے قیامت صغرا برپا ہے. اور قیامت کبریٰ کا علم خدا نے اپنے پاس رکھا، قیامت کبریٰ کو، صغرا کو دلیل بنایا، اسی طرح قیامت کبریٰ بھی آئے گی. یاد رکھو، جیسا ہر انسان کی ایک مدت ہے، ایسا مجموعہ عالم کی بھی ایک مدت ہے. اجل مسمى عند، پھر تم شک کرتے ہو، کیا وقوع قیامت میں تم کو کوئی تردد ہے، اور کیا اللہ کی وحدانیت میں تم کو کوئی شک ہے، اس کی صفات کمال میں کوئی تردد ہے تم کو. فرمایا وہ تو وہی خدا ہے جو آسمانوں اور زمین میں، آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا، ان کے اندر تصرف کرنے والا، اور ارض و سما کے اندر معبود برحق وہی ہے. وہی عبادت کے لائق ہے ارض و سما میں، کوئی اور نہیں. آسمانوں میں بھی اسی کی عبادت ہوتی، جیسا حدیث میں آتا ہے ایک بالش بھر جگہ بھی آسمانوں میں ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی اللہ کا فرشتہ سجدہ نہ کرتا ہو، رکوع نہ کرتا ہو، عبادت نہ کرتا ہو. تمام. اور زمین کے اندر، البتہ زمین میں انسانوں کا ایک گروہ ایسا ضرور ہے جو نافرمان ہے، ناہنجار ہے. جانور بھی خدا کی عبادت کرتے ہیں، شجر و حجر بھی عبادت کرتے ہیں، سورہ نحل میں اللہ نے بیان فرمایا. لیکن لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں کہ جو نہیں عبادت کرتے، اکڑے ہوئے ہیں، وہ شیطان کا اتباع کرتے ہیں، بجائے توحید کے شرک کے اندر مبتلا ہے وہ، بجائے ایمان کے کفر کا راستہ اختیار کیا ہوا انہوں نے. فرمایا وہی ہے متصرف اور معبود آسمانوں میں اور زمین میں، جانتا ہے تمہارے چھپی ہوئی باتوں کو اور تمہاری ظاہری باتوں کو بھی، وہ خوب جانتا ہے، اس کے علم میں ہے. ایک دن حساب لے لے گا، تمہاری کمائی سب جانتا ہے، تم کیا کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، بدی کرتے ہو، اخلاص سے کرتے ہو، نفاق سے کرتے ہو، اور کیا کام کرتے ہو، حلال کماتے ہو، حرام کماتے ہو، عبادت کرتے ہو، نہ شکر گزاری کرتے ہو، سب کو جانتا ہے، اس کا علم محیط ہے. یہ بھی اس کی صفت خاصہ ہے. تو یہ تمام صفات بھی بیان کر دی. اللہ اس کا ذاتی نام ہے، خالق ہے وہ، اور رب ہے، اور وہ متصرف ہے، اور وہ علیم کل ہے، تمام مخلوق کی ہر ذرے ذرے سے باخبر ہے. اور دوسری جگہ فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، وہ نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا، جس نے ہر جوڑ جوڑ، ذرہ ذرہ، اور باریک سے باریک ساختیں بھی جس نے ٹھہرائی ہیں، تو وہ نہیں جانے گا تو اور کون جانے گا، جو لطیف اور خبیر ہے. تو یہ مٹی کا ذکر فرمایا اللہ نے، مٹی کے ساتھ پانی کا ذکر بھی ہو گیا. آدم علیہ السلام کی مٹی کو گوندا گیا، اور پھر یہ مشہور جو بات ہے عناصر اربع، چار عنصر ہیں انسان کی پیدائش میں، یہ خاک ہے، باد ہے یعنی ہوا، اور آتش ہے، اور پانی ہے یہ عناصر اربع. ہندوؤں کے فلسفے میں پانچ عنصر مانے جاتے ہیں، ایک آکاش بھی ہے پانچواں عنصر. یونان میں چھ عنصر ماننے والے اور سات عنصر ماننے والے بھی تھے، اور یہ چار عنصر تو مشہور ہیں ان میں. یہ عناصر والا نظریہ آج کل باطل ہو گیا کہ عنصر بہت ہیں. آج کی جدید سائنس نے یہ تحقیق تک یہ بات پہنچا دی ہے کہ عناصر چار نہیں ہیں بلکہ بہت ہیں، 120 تک عنصر دریافت ہوئے. اتنی بات ضرور ہے کہ اس خارجی کائنات میں جتنے عنصر پائے جاتے ہیں اللہ نے وہ انسان کے وجود میں سارے کے سارے رکھے ہوئے. جتنے عناصر بیرونی ہیں تمام کے تمام انسان کے وجود میں، جسم میں، باڈی میں، اللہ نے وہ رکھے ہوئے ہیں عناصر سارے. اسی لیے یہ عالم صغیر کہلاتا ہے، تمام کائنات عالم کبیر ہے. اور اسی لیے ہر ایک انسان کی موت یہ قیامت صغرا ہے، اور مجموعہ عالم کی موت قیامت کبرا ہے. یہ سب اشارات قرآن نے سمجھا دیے. انسانوں کی ناشکر گزاری، وما تاتیہم من آیت، نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی، ان کے رب کی نشانیاں. نشانی تنزیلی بھی ہو سکتی ہے اور تکوینی بھی ہو سکتی. اللہ نے تکوینی طور پر یعنی پیدائشی اور تخلیقی طور پر اتنی نشانیاں انسان کے ارد گرد پھیلا دی ہیں، اور اس کے اندر بھی ایسی نشانیاں رکھ دی ہیں، اور ماحول کے اندر بھی، کہ اگر تھوڑا سا بھی انسان غور کرے تو اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکتا، خدا کی صفت کو پہچان سکتا. اور اگر غفلت اختیار کرے تو کچھ بھی نہیں. فرمایا اور پھر آیات تنزیلیہ، کتابوں کا نازل کرنا، وحی الہی کا نازل کرنا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سب توحید کا درس لوگوں تک پہنچانا، یہ سب آیات ہیں، معجزات، نشانیاں. فرمایا جو بھی نشانی آتی ہے رب کی نشانیوں میں سے، یہ اسے اعراض کرنے والے ہو. روح گردانی کر توجہ ہی کوئی نہیں کرے. کم من آیت تمرون علیہ انتم عنہا غافلون، کتنی نشانی ہے جن کے پاس سے تم گزر جاتے ہو بالکل غافل ہو، ذرا بھی توجہ نہیں کرتے. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری جانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں رکھی ہیں، تم کیوں نہیں دیکھتے، غور کیوں نہیں کرتے، اور نتیجے تک کیوں نہیں پہنچتے. فرمایا اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں فقط کذبوا بالحق، انہوں نے تکذیب کر دی ہے حق کی جب ان کے پاس آ گیا. اب تو کتاب الہی اور آخری پروگرام آخری نبی کے ذریعے اللہ نے پہنچا دیا ہے، تو اگر اس کی انہوں نے تکذیب کی ہے فسوف یاتیہم، تو جان لو کہ ان قریب ان کے پاس آ جائے گی انبا، نبا ان کی جمع خبر، خبر سے مراد ہے حقیقت. جس جس چیز کی یہ تکذیب کرتے ہیں اور جس جس چیز کے ساتھ یہ استیزا کرتے ہیں، کہ قیامت کے ساتھ استیزا، ملائکہ کے ساتھ، جزائے عمل کے ساتھ، پولیس رات کے ساتھ، میزان کے ساتھ، ہر چیزیں جو عالم برزخ یا عالم آخرت سے تعلق رکھتی ہیں ان کی تکذیب کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان قریب ان کے پاس اس کی حقیقت آ جائے گی کہ جس کے ساتھ یہ استیزا کرتے تھے، ہر چیز سامنے آ جائے گی. اور پھر اس وقت انسان کہیں گے اوہو یہ تو حقیقت ہے، ہم تو اس کو جھٹلاتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے ہم ان کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ ٹھٹا کرتے تھے، ملائکہ تو سامنے آ جائیں گے، جنت دوزخ سامنے آ جائے گا جس کے ساتھ ٹھٹا کرتے تھے، ان قریب اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی جس کے ساتھ یہ ٹھٹا کرتے تھے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشانا من بعدہم قرن آخرین ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوہ بأیدیہم لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ینظرون ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے کہ کتنی ایک ان سے پہلے ہم نے قومیں ہلاک کی ہیں کہ ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا زمین میں اس قدر کہ جتنا ہم نے ان کو تم ہی نہیں دیا, اور چھوڑا ہم نے ان پر آسمان بارش برسانے والا, اور بنائی ہم نے نہریں جو ان کے سامنے بہتی تھی. بس ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی بدولت, اور ہم نے پیدا کر دیا ان کے بعد دوسری قوموں کو, اور اگر ہم نازل کریں تجھ پر کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی, پس یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوئیں تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو, اور کہتے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں اتارا جاتا ہے اس پر فرشتہ, اور اگر ہم اتاریں فرشتے کو تو البتہ فیصلہ کر دیا جائے معاملے کا, پھر ان کو مہلت نہ دی جائے, اور اگر ہم اس کو بنائیں گے فرشتہ تو البتہ ہم اس کو بنائیں گے انسان کی صورت میں, اور ہم ان پر ملتبس کر دیں گے اس چیز کو جس التباس میں یہ پڑے ہوئے ہیں. البتہ تحقیق ٹھٹھا کیا گیا رسولوں کے ساتھ تجھ سے پہلے, پس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ٹھٹھا کیا تھا ان میں سے اس چیز نے جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے چلو زمین میں, پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. شرک کرنے والوں کی تردید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ابتدائی آیتوں میں, اور ان کے اعراض کا ذکر کیا, کوئی نشانی آئے تو اعراض کرتے ہیں, حق کو جھٹلاتے ہیں, تو اس کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی جبکہ وہ سزا میں مبتلا ہوں گے. تو ان آیات کے اندر اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے اور وعید سنائی ہے, اور ساتھ مثال بیان کی ہے کہ پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح اعراض کیا, نافرمانی کی, انکار کیا, تو وہ اللہ نے ان کو سزا میں مبتلا کیا. تو یہ لوگ بھی اسی طریقے سے سزا میں مبتلا ہوں گے, اعراض کرنے والے اور انکار کرنے والے. اور ساتھ ساتھ مشرکین کے جو اعتراض تھے قرآن کے نزول کے بارے میں, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اعتراض کرتے تھے, اللہ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے اور مشرکین کا جواب دیا ہے. یہاں تنبیہ ہے اور وعید سنائی جا رہی ہے. ولم یرو, کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا, یعنی انہوں نے نہیں معلوم کیا کہ بہت سی ہم نے ان سے پہلے امتیں اور جماعتیں ہلاک کی جو ان سے زیادہ طاقت رکھنے والے تھے. قرن جماعت کو کہتے ہیں, قوم کو کہتے ہیں. قرن کے بہت معنی آتے ہیں عربی زبان کے اندر. قرن کا معنی کنارہ بھی ہوتا ہے, قرن الشمس, سورج کا کنارہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج کا کنارہ طلوع ہو جائے, نظر آنے لگ جائے, تو نماز اس وقت جائز نہیں ہوتی. قرن الشمس الاول, تو قرن کا معنی کنارہ ہوتا ہے, اور قرن کا معنی سینگ بھی ہوتا ہے, یعنی. اور بگل کو کہتے ہیں, وہ بھی صاحب القرن کہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرشتے کے بارے میں جو منتظر ہے. حضور کا فرمان ہے کیف انا وصاحب القرن, میں کس طریقے سے بے فکر ہو سکتا ہوں, حالانکہ وہ سینگ والا جو ہے, قرن والا, بگل والا, بگل اپنے منہ میں پکڑے ہوئے منتظر ہے کہ کب اس کو حکم ہوتا ہے کہ وہ پھونک مارے اس کے اندر اور یہ نظام درم برم ہو. تو قرن کا معنی سینگ ہوتا ہے, بگل یوسی شکل کا ہوتا ہے, اس لیے اس پر وہ اطلاق کر دیتے ہیں. اور قرن کا معنی زمانے کی مدت بھی ہوتی ہے, ایک زمانے کی مدت, کم سے کم 40 سے لے کر 120 سال تک کے اقوال ملتے ہیں. 40 سال کو بھی قرن کہتے ہیں, ساٹھ سال کو بھی، اسی سال کو بھی، سو سال کو بھی، ایک سو بیس تک، بالعموم سو سال جو ہوتا ہے اس کو ایک قرن شمار کیا جاتا ہے. قرن کا معنی جماعت اور قوم بھی ہوا کرتی ہے. خیر القرون قرنی، یہ قرنی سے مراد بہتبار انسانوں کی جماعت کے، میرا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، پھر جو ان سے ملنے والے لوگوں کا، پھر ان سے ملنے والے لوگوں. تو یا قرن سے مراد جماعتیں اور قومیں ہیں. بہت سی قوموں کو اور گروہوں کو ہم نے ہلاک کر لیا. عام طور پر سو سال کا جو زمانہ ہوتا ہے اس کو قرن سے تعبیر کرتے ہیں. ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا کی تھی، سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا، تو سو سال زندہ رہے تھے. عائشہ قرن میں آسنا، یہ حدیث میں آتا ہے. تو قرن سے یہاں مراد جماعتیں ہیں، اور وہ ایسی کہ جن کو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ زمین میں ان کو ہم نے جمایا تھا اس طرح کہ جتنی طاقت ہم نے تم کو نہیں بخشی، جسمانی طاقت بھی اور مالی بھی اور مادی طاقت بھی ان کو زیادہ دی تھی. بعض قوموں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، قوم عاد اور ثمود کا، قوم فرعون کا، تبا کی قوم کا، بعض کا نہیں ذکر کیا، قدیم مصری اقوام اور آشوری لوگ، عقلدانی تہذیب والے، اور یہ جو ایجنٹا ایلورا والے ہیں وہ یہاں بھی، یہاں اس ملک کے اندر بھی بعض کا پرانی تہذیبوں کا پتہ چلتا ہے. یہ ہڑپا کے جو آثار قدیمہ ہیں یا منجو دھاڑو کے جو آثار قدیمہ ہیں، یہ 6500 سال پہلے کا پتہ چلتا ہے. ان کے برتن جب نکلتے ہیں یا چیزیں سامان، حیرت ہوتی ہے کہ ٹیکسلے کی تہذیب، جو آج کل ٹیکسلے میں فیکٹری لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا دارالخلافہ تھا اور بہت بڑی تہذیب یہاں تھی. پرانے بڑے بڑے ان کے پاس جسمانی طاقت بھی تھی اور مال بھی ان کے پاس زیادہ تھا، وسائل بھی زیادہ تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کے نزول کے زمانے کے لوگ کس بات پر یہ انکار کرتے ہیں، نہ ان کی طاقت جسمانی اتنی ہے، نہ مالی وسائل زیادہ ہیں. ہم نے تو بہت سی قوموں کو ان سے زیادہ، دوسری جگہ فرمایا ما بلغو میں اشارہ ما آتے ہیں، نہ ان کو تو اس کا عشر عشیر بھی نہیں ملا جو ان کو طاقت، اقتدار، سلطنت، فوج، یہ ساری چیزیں، مال و دولت، اس کا عشر عشیر بھی ان کو نہیں ملا. مالم نمکن لکم، اور پھر برکات کے جتنے ذرائع تھے، آسمان کو چھوڑ دیا، بارش برسانے والا، نہریں ان کے سامنے جاری تھی. یا مصر کا جہاں ذکر آتا ہے فرعون کا، بڑے بڑے ڈیم بنے ہوئے تھے، نہریں تھیں، اور آبپاشی کے بڑے وسیع وسائل تھے، بڑی زرخیزی تھی، تو نہریں ان کے سامنے بہتی تھی. لیکن کیا ہوا، فاہلکناہم بذنوبہم، جب انہوں نے گناہ اور سرکشی اختیار کی، اللہ کی توحید کا انکار کیا، شرک کا راستہ پکڑا، کفر اختیار کیا، اطاعت کی بجائے معاصی کے اندر مبتلا ہوئے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے، فاہلکناہم بذنوبہم، ان کے گناہوں کی بدولت ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یہ ہمیشہ کذالک نجزی الظالمین، نجزی کل کفور، یہ اصول ہے. جب قوم گناہ کرے گی، شرک کفر کرے گی، برائیاں کرے گی، باز نہیں آئے گی، خدا سزا دے گا. فاہلکناہم بذنوبہم، یہ قانون صرف پہلوں کے لیے نہیں ہے، آج بھی یہ قانون جاری ہے. البتہ سزا کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ویسی سزا جیسی قوم عاد اور ثمود کو ملی ہے. مختلف طریقوں سے خدا سزا دیتا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کے اسباب کے ضمن میں خدا سزا دیتا ہے، کسی مجرم کو چھوڑتا نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چھوڑتا نہیں ہے. فاہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ہلاک کیا ان کو گناہوں کے بدلے. بالکل ملیا بیٹھ کر جہاد ثبوت کا نام و نشان بھی نہ رہنے دیا. البتہ ان کے نشانات تو ہزاروں سال کے بعد بھی دیکھے جا سکتے ہیں. آج بھی وادی تبوک کے اندر ان کے بنائے ہوئے مکانوں کے نمونے موجود ہیں. وہاں پتھروں کو تراش کر کے کیسے خوشنما اور نقش و نگار والے مکان انہوں نے بنائے تھے, وہ نمونے آج بھی موجود ہیں. ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا اور اٹھایا. تو لہذا تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ بھی اسی طرح انکار کریں گے اور کفر پر اور شرک پر اصرار کریں گے تو سزا میں مبتلا ہوں گے. مکے والوں کو تو سزا مل گئی. سزا کبھی انسانوں کے ہاتھوں سے ملتی ہے, کبھی جہاد لڑائی کے اندر ملتی ہے, کبھی سماوی اور عرضی آفات کے ذریعے ملتی ہے, کسی نہ کسی رنگ میں سزا ضرور ملتی ہے. مکے والوں کو تو اس طرح ملی, بدر کے اندر مل گئی سزا. فرمایا, مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرک لوگ کہتے تھے, ایک یہ بھی اعتراض تھا, یہ شخص کہتا ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے اور فرشتہ لا کر کلام مجھ کو خدا کا بتلاتا ہے اور میں تم کو سناتا ہوں, لکھی لکھائی کتاب کیوں نہیں لاتا ہوں. لکھی لکھ کتاب آئے ہمارے سامنے, ہم دیکھیں اس کو. اور پھر یہ بھی کہتے تھے فرشتہ کیوں نہیں اترتا. بعض کہتے تھے بدبختی سے کتاب ہو, چار فرشتے اس کو لائیں, ان کے ہاتھوں میں ہو, ہم اس کو دیکھیں, اپنے ہاتھوں سے چھوئیں اس کو, وہ چاروں فرشتے گواہی دیں کہ ہاں یہ خدا کی طرف سے کتاب آئی ہے, تو پھر ہم تسلیم کریں. ہم نہیں تسلیم کرتے. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اتاریں تجھ پر کتاب کاغذ میں لکھی ہوئی, قرطاس کاغذ کو کہتے ہیں عربی زبان میں, کاغذ بھی کا لفظ بھی عربی زبان میں بولا جاتا ہے, اور قرطاس قراطیس کاغذ کو کہتے ہیں. کاغذ بہت قدیم زمانے سے بنایا جاتا تھا, بہت پرانے زمانے سے کاغذ کا دستور چلا آ رہا ہے. کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب اگر ہم نازل کریں تجھ پر اور یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں اس کو, تو پھر بھی کافر لوگ کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ماننے والے جو ہیں, انکار کرنے والے, وہ انکار ہی کریں گے اور پھر بھی کہیں گے یہ تو جادو ہو گیا, ہمارے سامنے یہ چیز آ گئی, کھلا جادو ہے. انکار ہی کرنا ہے انہوں نے, تسلیم نہیں کرنا. پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا, اگر ہم فرشتے کو اتاریں تو معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے, پھر مولد بھی نہ ملے. فرشتہ آئے گا تو اس کو برداشت بھی نہیں کر سکیں گے, اصلی شکل کے اندر دیکھیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے, معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا, مولد بھی نہیں ملے گی پھر. کیونکہ فرشتے کا ظہور, انسان کی قوا اس وقت ایسی نہیں ہے جس کو برداشت کر سکے. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دو مرتبہ جبرائیل امین کو اصلی شکل میں دیکھا ہے. پہلی دفعہ جب دیکھا تھا تو دہشت طاری ہو گئی آپ پر, غشی آنے لگی, کپ کپی طاری ہو گئی, اور گھر لوٹے اور فرمایا کہ بستر مجھ پر ڈال دو, بستر ڈال دو. اصلی شکل میں دیکھا. اور سارے نبیوں میں سے کسی نے جبرائیل کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا, کسی نے دوسری شکل میں آتے تھے, یا انسانی شکل میں آتے تھے, یا انسلاخ کے طریقے پر قلب کے ساتھ تعلق جوڑ کر بات کرتے تھے, لیکن نہیں دیکھا. تو جب پیغمبر کا یہ حال ہے تو دوسرے لوگ کہاں برداشت کر سکتے ہیں. پیغمبر کی قوائے روحانیہ تو بہت زیادہ ہوتی ہیں, قوی ہوتی ہیں. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پیغمبر میں چھٹا حاصہ بھی ہوتا ہے. عام آدمی میں ہوا سے بات نہ پانچ ہوتے ہیں, نبی میں چھ ہوتے ہیں. چھٹا حاصہ وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ فرشتے کے ساتھ ربط قائم کر سکتا ہے اور اس کو تھام سکتا ہے. عام لوگوں میں یہ بات نہیں ہوتی. انفاس الطاف القدس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نبی میں چھ حاصے ہوتے ہیں, تمام انسانوں میں پانچ ہوا سے ظاہرہ اور پانچ ہوا سے باطنہ ہوتے ہیں, لیکن نبی میں چھٹا حاصہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر اللہ تعالی طاقت پیدا کرتے ہیں, فرشتے کے ساتھ ربط قائم ہوتا ہے. تو فرشتہ اگر آئے گا تو برداشت نہیں کر سکیں گے اور فوری طور پر ہلاک ہوں گے. لیکن فرمایا اگر ہم فرشتے کو اتاریں گے تو ان کے سامنے انسان کی شکل میں ہی اتاریں گے. ظاہر ہے کہ براہ راست یہ فرشتے سے استفادہ نہیں کر سکتے نہ اس کو برداشت کر سکتے. اس کا تو اثر یہ ہوگا کہ فوری ہلاک ہو جائیں گے, دہشت کے مارے تباہ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے وہ لذین. اور اگر ہم اس کو انسانی شکل میں اتاریں, یہی ہو سکتا ہے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آئے. جنات اور ملائکہ کو اللہ نے اتنی اجازت دی ہے, طاقت دی ہے کہ جس شکل میں چاہے وہ متشکل ہو سکتے ہیں. جنات میں بھی یہ ہے اور ملائکہ میں بھی یہ ہے, کسی حیوان کی شکل میں یا انسان کی شکل میں کسی شکل میں متشکل ہو جائیں, ان کو اللہ نے یہ اجازت دی ہوئی ہے. تو اگر ان فرشتے کو ہم انسان کی شکل میں لائیں تو اللہ نے فرمایا کہ پھر ان پر التباس ہوگا اسی بات کا جس التباس میں اب پڑے ہوئے. اب تو انسان کو نبی نہیں مان رہے کہ فرشتہ آئے, تو فرشتہ آئے گا انسان کی شکل میں تو پھر کہیں گے کہ یہ تو انسان ہے, ما ھذا الا بشر مثلنا, یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں, کھاتے پیتے چلتے پھرتے, بیاہ شادیاں کرتے, بال بچے والے, یا کلونا, کھاتے پیتے ہیں, یمشون فی الاسواق, بازاروں میں سودا سلف لانے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں, ان کو ہم کیسے مان لیں کہ یہ خدا کے رسول ہیں. تو فرشتہ ہو تو فرشتے کو انسان کی شکل میں لائیں گے تو پھر یہ وہی بات کریں گے. یہ سلتباس میں اب پڑے ہوئے ہیں, انکار کر رہے ہیں, انسان کو نبی ماننے سے انکار کرتے ہیں. تو جب فرشتہ انسان کی شکل میں آئے گا پھر بھی یہ انکار کریں گے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تسلی دی کہ یہ لوگ ایسا ہی کرتے رہیں گے, آپ ان کی بات سے نہ گھبرائیں, اپنا کام کرتے چلے جائیں. فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے بھی اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہنسی اڑائی گئی, ٹھٹھا مذاق کیا گیا. کہتے ہیں مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, فوج نہیں ہے, پہرے دار نہیں کھڑے ہوئے, کیا پوزیشن ہے ان کی. نوح علیہ السلام کے ساتھ ٹھٹا کیا, ہود علیہ السلام کے ساتھ, صالح علیہ السلام کے ساتھ, تمام انبیاء کا جن کا ذکر ہے, تمہاری کیا پوزیشن ہے, تم مال میں نہیں بڑے ہوئے, اولاد میں نہیں بڑے ہوئے, تمہاری کوٹھی نہیں, تمہارا یہ نہیں. آل ایمان کے ساتھ بھی ٹھٹھا, اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کر دیتے, چودھری بننا چاہتے ہو تم, تم چاہتے ہو کہ تیری چودھراہٹ کو ہم مان لیں, ہم نہیں مانیں گے, بے وقوف لوگ تیرے پیچھے لگے ہوئے ہیں, بڑے سردار لوگ نہیں مانتے, یہ ساری باتیں قرآن میں مذکور ہیں. فرمایا ٹھٹھا کیا گیا, ہنسی اڑائی گئی اللہ کے رسولوں کی تجھ سے پہلے, یہ تسلی دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. لیکن جس جس بات کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے آخر اسی نے گیل, عذاب کے ساتھ ٹھٹھا, خدا کی گرفت کے ساتھ ٹھٹھا, قیامت کے ساتھ ٹھٹھا. قیامت ٹھٹھا کرنے وہ آگے جب آئے گی تو اس وقت پتہ چلے گا, اور سزا کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے. فاتنا بمات آئے دن کن تمن ساز, لے آ پھر جو تو قیامت دانا چاہتا ہے. مکے کے مشرق ہے, پھنس کے تلینا کسف ہم منت سمائے, پھر آسمان کا ٹکڑا گرا دے ہمارے اوپر, ہم تو نہیں مانتے. یہ ٹھٹھا اور تمسخر تھا سارا. تو فرمایا کہ جس چیز کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے اس نے آ گھیرا, خدا کی پکڑ اور گرفت آئی وہ, اور سزا میں مبتلا ہوئے. ما کانو بھی استحزیون, ارشاد ہوتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سیرو فی الارض, زمین میں چلو. زمین میں چلنا تفریح کے لیے لوگ چلتے ہیں یا کسی مقصد کے لیے چلتے ہیں, تجارت کے لیے, ملازمت کے لیے, کوئی سیر و تفریح کے لیے, لیکن سب مقاصد سے اہم مقصد یہ ہے کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے انسان جائے, جائے جہاں کہ کہیں آثار قدیمہ یا کوئی نشان دیکھے تو عبرت حاصل کرے کہ کیسے کیسے لوگ تھے, کیا کیا ان کے کارنامے تھے, اور کس طرح نیست و نابود ہو گئے, ان کی تاریخ پڑھے ذرا, فرعونی کیا تھے اور کیا کرتے تھے اور کیا انجام ان کا ہوا, آشوری کلدانیوں کا کیا ہوا, ایجنٹا ایلورا والوں کا کیا بنا, ان کی عمارتوں کو دیکھ کر کے آج بھی عقل دنگ رہتی ہے کہ ایسی نقش و نگار والی عمارتیں بنائی ہیں، انسان حیرت میں پڑ جاتا ایسے نقش و نگار. تو فرمایا عبرت حاصل کرنے کے لیے، سیرو فل ارض سم منظرو، پھر دیکھو جٹھلانے والوں کا انجام کیا ہوا. جتنے بھی خدا کی توحید کو اور دین کو اور کتب الہیہ کو جٹھلانے والے تھے، قیامت کو جٹھلانے والے تھے، کہیں وہ دنیا میں سرسبز ہوئے یا ان کو کامیابی نصیب ہوئی؟ یہی پتہ چلے گا کہ ہلاک ہوئے، تباہ ہوئے. کوئی کسی سزا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوا، کوئی کسی سزا میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوا، کوئی چیز بھی باقی نہ رہی. فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، دیکھو کہ جٹھلانے والوں کا انجام کیا ہوا. اور مرنے کے بعد کا انجام تو آگے خود بخود ہی قائم ہو جاتا، وہ تو قیامت صغرا برپا ہو جاتی ہے، اور جب قیامت کبرا برپا ہوگی تو وہاں پھر سب اگلا پچھلا حساب سارا بے باک ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ کیا ہے.